Het begon bij het zuurdaan. Brandt het licht, dan koppen dicht. Het begon bij staat gelijk bovenaan. Ben je mooi klaar mee als je als Itzada gelijk gevonden wil worden? Blijkt het ook nog eens geen directe familie te zijn van me. Maar goed, moet je nu maar eens luisteren wie er nu op de radio is, hè? Muziek is altijd fijn, al is de ontvanger nog zo klein. Iedere donderdag, zo diep in de nacht, zit Itzada met Bakker op wacht. Zij geven dan de radiomuziek voor een talrijk en dankbaar publiek.